Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerda. Zaman Tüneli'nden koskoca bir merhaba. Bugün Amerika antropolog Oscar Lewis'in 1961 yılında yayınladığı Ayn adlı romanından, senaryosunu Cesare Zavettini ile birlikte yazar Hal Barlett aynı zamanda filmin yönetmenliğini yapımcılığını da üstlenmişti. Başrol rollerinde Anthony Quinn, Dolores de Rio, Katie Girardot ve Lupita Ferrer'in oynadıkları filmin tema müziğini Chuck Mangione bestelemiş ve yorumlamıştı. Evet, filmimizin adı Sanchez'in Çocukları. Filmde Mexico City'nin gecekondu mahallelerinden birinde erişkin 4 çocuğuyla yaşayan dul Jesus Sanchez'in güç ekonomik koşullar altında verdiği hayat mücadelesi konu edilmektedir. Kitap 1961 yılında yayınlandığında romandaki kişilerin ağzından Meksika hükümeti ve devlet adamlarına yapılan eleştirilerin dozu ve üstelik kitabın bir yabancı tarafından kaleme alınmış olması nedeniyle Meksika'da yıllarca basılması ve satılması yasaklanmıştır. 17 yıl sonra çevrilen film ise Meksika'nın ortaklığıyla gerçekleşmiştir. Şimdi başrolün Anthony Quinn'in 1978 yılı yapımı Sanchez'in Çocukları filminin müziğiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Haftaya buluşuncaya kadar hoşça kalın. Without dreams of hope and pride, a man will die, though his flesh still moves, his heart sleeps in the grave. And without land, man never dreams, 'cause he's not free. All men need a place to live with dignity. Take the crumbs from starving soldiers, they won't die. Lord said, not by bread alone does man survive. And take the food from hungry children, they won't cry. Food alone won't ease the hunger. Every child belongs to mankind's family. Children are the fruit of all humanity. Let them feel the love of all the human race. Touch them with the warmth, the strength. Give me love and understanding, and I will thrive as my children grow. My dreams come alive, and those who hear the cries of children, God will bless. I will always hear the children of Sanchez. of dreams, of hope and pride, a man will die. Though his flesh still moves, his heart sleeps in the grave. Without land, a man never dreams, 'cause he's not free. All men need a place to live with dignity. Take crumbs from starving soldiers, they won't die. Lord said, not by bread alone does man survive. Take the food from hungry children, they won't cry. Food alone won't ease the hunger in their eyes. Every child belongs to mankind's family. Children are the fruit of all humanity.